نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة حاميم السجدة. حاميم حاميم تنزيل نازل کردہ ہے، اتاری ہوئی ہے. من الرحمن الرحیم، رحمان رحیم کی طرف سے. کتاب ایک کتاب ہے. فصلت کھول کر بیان کی گئی ہیں. آیاتہ اس کی آیات. قرآن قرآن ہے. عربی عربی. لقوم ایک قوم کے لیے. یعلمون جو علم رکھتی ہے. بشیرن خوشخبری دینے والا. ونذیرا اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. فآرد تو روگردانی کی. اکثرہم ان میں سے اکثر نے. فہم پس وہ. لا یسمعون سنتے نہیں ہیں. وقالو اور وہ کہتے ہیں. قلوبنا دل ہمارے. فی اکنت پردوں میں ہیں. مما اس سے جو. تدعونا تم پکارتے ہو ہم کو. الیہ طرف اس کے. وفی آذاننا اور ہمارے کانوں میں. وقرن گرانی ہے. ومن بیننا وبینک اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. حجابن ایک پردہ ہے. حجاب ہے. فعمل پس عمل کرو. اننا بے شک ہم. عاملون عمل کرنے والے ہیں. قل کہہ دیجئے. انما بے شک. انا میں. بشرن ایک انسان ہوں. مثلکم تمہاری مانند. یوحا وحی کی جاتی ہے. الیہ میری طرف. انما بے شک. الہکم الہ تمہارا. الہ واحد الہ ایک ہی ہے. فاستقیمو تو سیدھے چلو. الیہ اس کی طرف. واستغفروہ اور بخشش مانگو اس سے. وویل اور ہلاکت ہے. للمشرکین مشرکوں کے لیے. الذین وہ لوگ. لا یؤتون جو نہیں ادا کرتے. الزکاة زکات. وہم اور وہ. بالآخرتی آخرت کے ساتھ. ہم کافرون وہ انکاری ہیں. ان الذین بے شک وہ لوگ. آمنو جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے. لہم ان کے لیے. اجرن اجر ہے. غیر ممنون نہ ختم ہونے والا. قل کہہ دیجئے. ائنکم کیا بے شک تم. لتکفرون البتہ تم کفر کرتے ہو. باللذی ساتھ اس ہستی کے. خلق الارض، جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین، دو دنوں میں، وتجعلون، اور تم بناتے ہو، لہو، اس کے لیے، اندادا، شریک، ذالکا، یہ ہے، رب العالمین، رب تمام جہانوں کا، وجعل، اور اس نے بنائے، فیہا، اس میں، رواسیا، پہاڑ، من فوقہا، اس کے اوپر سے، وبارکا، اور برکت ڈالی، فیہا، اس میں، وقدر، اور مقدر کی، فیہا، اس میں، اقواتہا، اس کی پیداوار، اس کی خوراک، فی اربعۃ ایام، چار دنوں میں، سواء، برابر ہے، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، ثم استوى، پھر متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، وہیا، اور وہ، دخان، دھواں تھا، فقال، تو اس نے کہا، لہا، اس سے، وللارض، اور زمین سے، ائتیا، دونوں آ جاؤ، یا وجود میں آ جاؤ، توان، خوشی سے، او کرہن، یا ناخوشی سے، مجبورن، قالتا، دونوں نے کہا، اتینا، ہم آ گئے، طائعین، فرما برداروں کی طرح، فقداہن، تو اس نے مقرر کیا ان کو، سبع، سات، سماوات، آسمان، فی یومین، دو دنوں میں، واوحا، اور وحی کر دیا، فی کل سمائن، ہر آسمان میں، امرہا، کام اس کا، وزین السماء الدنیا، اور خوبصورت بنایا ہم نے آسمان دنیا کو، بمصابیح، سات چراغوں کے، وحفظن، اور حفاظت کے لیے، ذالکا، یہ، تقدیر، اندازہ ہے، العزیز العلیم، غالب علم والے کا، فَإِن، پھر اگر، آردو، وہ منہ موڑتے ہیں، فقل، تو کہہ دیجئے، انذرتکم، میں ڈراتا ہوں تم کو، سائقتن، عذاب سے، مثلا، مانند، سائقت، عذاب کے، عادن، قوم عاد کے، وسمودا، اور سمود کے، اذ جاءتہم، جب آئے ان کے پاس، الرسل، کئی رسول، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی، قالو، انہوں نے کہا، لو شاء ربنا، اگر چاہتا رب ہمارا، لانزل، البتہ اتار دیتا، ملائکتن، فرشتے، فإنا، تو بے شک ہم، بما ارسلتم، ساتھ اس کے جو بھیجے گئے ہو تم، بہی، ساتھ اس کے، کافرون انکاری ہیں. فَأَمَّا عَادٌ تو لیکن عاد, فَاسْتَكْبَرُوا پس انہوں نے تکبر کیا, فِي الْأَرْضِ زمین میں, بغیر الحق نا حق, وقالو اور انہوں نے کہا, من کون اشد زیادہ شدید ہو سکتا ہے, منا ہم سے, قوتن قوت میں, اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں, ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے, الذی وہ ذات ہے, خلقہم اس نے پیدا کیا ان کو یا ان کو, ہوا وہ, اشد زیادہ شدید ہے, منہم ان سے, قوتن قوت میں, وکانو اور تھے وہ, بے آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ, یجحدون وہ انکار کرتے, یا ہماری آیات کا وہ انکار کرتے. فارسلنا تو بھیجا ہم نے, علیہم ان پر, ریحن ایک ہوا کو, سرسرن تند تیز, فی ایام نحسات منحوس دنوں میں, لنذیقہم تاکہ ہم چکھائیں ان کو, عذاب الخزی عذاب رسوائی کا, فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں, ولا عذاب الآخرت اور البتہ عذاب آخرت کا, اخزا زیادہ رسوا کن ہے, وہم اور وہ, لا ينصرون مدد نہ دیے جائیں گے. وَأَمَّا ثَمُودُ اور جہاں تک ثمود کا تعلق ہے, فَهَدَيْنَاهُمْ تو ہم نے ہدایت دی ان کو, فَاسْتَحَبُّ تو انہوں نے ترجیح دی, الْعَمَى اندھے پن کو, عَلَى الْهُدَى ہدایت پر, فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑ لیا ان کو, سائقتو چنگھاڑ میں, العذاب الہونی رسوا کن عذاب کی, ذلت کے عذاب کی چنگھاڑ میں پکڑ لیا ان کو, بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ, یکسبون وہ کمائی کرتے, ونجینا اور نجات دی ہم نے, الذین ان لوگوں کو, آمنو جو ایمان لائے, وکانو اور تھے وہ, یتقون وہ تقوی اختیار کرتے, ویوم اور جس دن, یحشر اکٹھے کیے جائیں گے, اعداء اللہ اللہ کے دشمن, الی النار آگ کی طرف, فہم یوزعون تو وہ جمع کیے جائیں گے, حتی یہاں تک کہ, اذا ما جاؤوہا جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے, شہدہ گواہی دیں گے, علیہم ان کے خلاف, سمعہم ان کے کان, و اور, ابصارہم ان کی نگاہیں, وجلودہم اور ان کی کھالیں, بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ, یعملون وہ عمل کرتے, وقالو اور وہ کہیں گے, لجلودہم اپنی کھالوں کو, لما شہدتم، کیوں تم نے گواہی دی؟ علینا، ہمارے خلاف. قالو، وہ کہیں گے. انتقن اللہ، بلوایا ہم کو اللہ نے. الذی، وہ ذات. انتق کل شیء، جس نے بلوایا ہر چیز کو. وہو خلقکم، اور اس نے پیدا کیا تم کو. اول مرت، پہلی بار. وإلیہ، اور اسی کی طرف. ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. وما کنتم، اور نہ تھے تم. تستترون، چھپ سکتے. ان، اس بات سے کہ. ان یشہد علیکم، کہ گواہی دیتے تم پر. سمعکم، کان تمہارے. ولا ابصارکم، اور نہ تمہاری نگاہیں. ولا جلودکم، اور نہ تمہاری کھالیں. ولیکن، لیکن. ظننتم، گمان کیا تم نے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. لا یعلم، نہیں جانتا. کثیرن، بہت کچھ. مما، اس میں سے جو. تعملون، تم عمل کرتے ہو. وذالکم، اور یہ. ظنکم، گمان ہے تمہارا. الذی، وہ جو. ظننتم، گمان کیا تم نے. بربکم، اپنے رب کے ساتھ. ارداکم، اس نے ہلاک کیا تم کو. فاصبحتم، تو ہو گئے تم. من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے. فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کریں. فَالنَّارُ، پس آگ. مَثْوًا لَهُمْ، ٹھکانہ ہے ان کے لیے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ توبہ کریں. فَمَا هُمْ، تو نہیں وہ. مِنَ الْمُعْتَبِينَ، توبہ قبول کیے جانے والوں میں سے.